نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 11वें पारे का रुकू नंबर 1 है, जो आयत नंबर 94 से 99 तक. سورة التوبة. بارا نمبر 11 ركوع نمبر 1 آيت نمبر 94-99. لفظی ترجمہ ہم لکھیں گے پہلے, لیکن یہاں میں ایک بار پھر اپنے ان تمام ساتھیوں کو جو ایز اے لسنر سن رہے ہیں, اور یقیناً بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک اپنے آپ کو ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں کہتے, میں آپ سب کو دعوت دوں گی, بلکہ آپ کو دو تین منٹ دے دیتے ہیں بیچ میں کہ آپ بھی پکڑ لیں کاپی پینسل. میں لفظی ترجمہ بولوں گی, صرف ایک ایک لفظ لائن سے لکھنا شروع کر دیں, کالم بنا کے. عربک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, بعد میں لکھ سکتے ہیں یا بعد میں اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں, لیکن لکھنا شروع کر دیں, مت دیر کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور فلائٹ نکل جائے, وقت نکل جائے یا ہمارا بلاوا آ جائے. چلیے جی ترجمہ لکھتے. یا تزیرونا, وہ عذر کریں گے, الیکم, تمہاری طرف, اذا, جب, رجع تم, لوٹو گے تم یا پلٹو گے تم, الیہم, ان کی طرف. قل, کہہ دیجئے, لا نا تعتذروا, تم عذر کرو یا معذرتیں کرو, لن نؤمنا, ہرگز نہیں ہم اعتماد کریں گے, لکم, تم پر, قد, تحقیق, نبأنا اللہ, خبر دی ہم کو اللہ نے, من اخباریکم, تمہاری خبروں میں سے, وسیر اللہ, اور ان قریب دیکھے گا اللہ, عملکم, تمہارا عمل, ورسولہ, اور اس کا رسول, ثم, پھر, تردونا, تم لوٹائے جاؤ گے, الى عالم الغیب, طرف جاننے والے غیب کے, والشہادتی, اور حاضر کے, فینبئکم, پھر وہ بتائے گا تم کو, بما کنتم, ساتھ اس کے جو تھے تم, تعملون, تم عمل کرتے, سیحلفونا, ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے, باللہ, اللہ کی, لکم, تمہارے لیے, اس, جب, انقلبتم, لوٹو گے تم, الیہم, ان کی طرف, لي تو أريد أنهم أنسي إنهم بشك و رجسون گندگی ہیں وماواہم جہنم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے جزا ام بدلہ ہے بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے یحلفون وہ قسمیں کھائیں گے لکم تمہارے لیے لی تردو تاکہ تم راضی ہو جاؤ انہم ان سے فین تردو پھر اگر تم راضی ہو جاؤ انہم ان سے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ لَا يَرْضَى نہیں راضی ہوتا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فاسق لوگوں سے الْعَرَابُ بدوی لوگ اشدو زیادہ سخت ہیں کفرن کفر میں وَنِفَاقًا اور نفاق میں وَأَجْدَرُ اور زیادہ قریب ہیں اللَّهُ کہنا يَعْلَمُ جانے حُدُودَ حُدُود مَا اس کی جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے علی رسوله اپنے رسول پر واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والے حکیم حکمت والے ہیں وَمِنَ الْعَرَابِ اَرْ عَرَاب میں سے مَنْ يَتَّخِذُ کوئی وہ ہے جو سمجھتا ہے مَا يُنفِقُ جو وہ خرچ کرتا ہے مغرماً جرمانہ یا تاوان ویتربسو اور انتظار کرتا ہے بکم الدوائر تمہارے بارے میں مصائب کا علیہم ان پر ہے دائرة السوء مصیبت بری یا گردش بری واللہ اور اللہ تعالی سمیع علیم خوب سننے والا جاننے والا ہے ومن الْعَرَابِ اور بدوی عربوں میں سے مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ کوئی ہے جو ایمان لاتا ہے یا ایمان رکھتا ہے اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور دن پر آخرت کے، وَيَتَّخِذُ اور بنا لیتا ہے، ما ينفقو اس کو جو وہ خرچ کرتا ہے، قُرُبَاتٍ قربت کا ذریعہ، عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے نزدیک، وَالصَّلَوَاتِ اور دعاؤں کا ذریعہ، الرسولی رسول کی، الا خبردار، انہا بے شک وہ، قربتن قربت کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، سیدخلہم اللہ ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ، فی رحمتی ہی اپنی رحمت میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم خوب بخشنے والا ہے، مہربان ہے. بس جی.